złotych. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub wejdź na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 września, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Grupa Wyszehradzka chce zaproponować m.in. ruch bezwizowy dla Białorusinów, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Parlament Europejski przestrzega Wielką Brytanię przed złamaniem umowy brexitowej. LOT wprowadza możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji. Premier chce, by Białorusini mogli wjeżdżać do Polski bez wiz. Mateusz Morawiecki mówił o tym po spotkaniu z szefami rządów Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie. Politycy rozmawiali też o pakiecie pomocy gospodarczej dla naszych wschodnich sąsiadów, który chcą przedstawić na nadchodzącym szczycie Rady Europejskiej. Chcemy zaproponować bezwizowy ruch dla obywateli białoruskich i ten pakiet gospodarczy dla Białorusi na przyszłość. Białorusi, która musi sama wybrać w wolnych wyborach, jakie chce priorytety realizować. O sytuacji na Białorusi przywódcy wszystkich państw europejskich będą rozmawiali na nadzwyczajnym posiedzeniu za 2 tygodnie. Parlament Europejski przestrzegł Wielką Brytanię przed złamaniem zapisów umowy o wyjściu z Unii. Szefowie 6 największych grup politycznych wezwali władze w Londynie do pełnego wdrożenia porozumienia. Zażądali też od brytyjskiego rządu wycofania się z ustawy o rynku wewnętrznym, która podważa ustalenia z Unią zapisane w umowie brexitowej dotyczące granicy irlandzkiej. Przewodniczący grup politycznych napisali w oświadczeniu, że są bardzo zaniepokojeni i rozczarowani tym, że brytyjski rząd przygotował ustawę, która jest poważnym i niedopuszczalnym złamaniem międzynarodowego prawa. Ta ustawa narusza postanowienia umowy o wyjściu podpisanej i ratyfikowanej przez brytyjski rząd i parlament niecały rok temu, czytamy w oświadczeniu. Liderzy frakcji poparli żądanie Komisji Europejskiej, by Wielka Brytania natychmiast wycofała się z budzącej kontrowersje ustawy najpóźniej do końca miesiąca. Zagrozili, że w przeciwnym razie Parlament Europejski nie zaakceptuje przyszłego porozumienia między Unią a Wielką Brytanią o nowym partnerstwie, w tym także umowy handlowej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Prokuratura rejonowa w Mrągowie wszczęła śledztwo w sprawie schroniska w Bystrym koło Giżycka. Prokuratorzy sprawdzą, czy właściciele schroniska zapewnili czworonogom należyte warunki. Kontrola powiatowego inspektora weterynarii z Giżycka wykazała nieprawidłowości w schronisku. Chodzi m.in. o brak właściwej opieki weterynaryjnej oraz złe warunki bytowe. Do schroniska w Bystrym trafiają psy z Giżycka i z całej gminy Giżycko. Prokuratura ma sprawdzić również, czy zarówno burmistrz, jak i wójt oraz podlegli im urzędnicy nie zaniedbali swoich obowiązków, podpisując umowę z tym schroniskiem. Prokuratorzy sprawdzą, czy urzędnicy sprawdzili, jakie warunki panują w placówce. W schronisku w Bystrym przebywa obecnie około 300 psów. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Od dziś pasażerowie polskich linii lotniczych LOT mogą wielokrotnie zmieniać plany podróży bez dodatkowych opłat, poinformowało biuro prasowe spółki. Przewoźnik wprowadził to udogodnienie w związku z pandemią koronawirusa. Pasażerowie mają możliwość dowolną liczbę razy bezpłatnie zmienić datę i kierunek lotu w ramach swojej rezerwacji. Dotyczy to biletów zakupionych w okresie od 10 września do 31 grudnia tego roku na wszystkie połączenia lotu w każdej taryfie, w tym również w najtańszej opcji Saver bez dodatkowego bagażu. W ramach biletów zakupionych do 10 września pasażerom przysługuje możliwość jednorazowej bezpłatnej zmiany trasy i daty podróży. W przypadku wyboru nowej daty podróży na tej samej trasie pasażerowie mogą samodzielnie dokonywać modyfikacji przez stronę lot.com w zakładce Zarządzaj rezerwacją. Zmiany kierunku podróży można dokonać kontaktując się bezpośrednio z LOT Contact Center lub z agentami. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Na początek raport ligowy. W Ekstraklasie grają w Płocku, Wisła podejmuje Legię, a w telewizji widok jak z filmu science fiction. Nie ma jednej z trybun, a w tle zamiast krzesełek sceneria prawie księżycowa. Za nami mecz w Białymstoku, w którym Jagiellonia przegrywała 0-2, a ostatecznie doprowadziła do remisu po 2. Bez kłopotów za to w siatkarskiej Plus-Lidze wygrała Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Obrońcy tytułu, oczywiście nie sprzed roku, a z 2019, zupełnie nie dali szans Beniaminkowi. Ze Stalą w Nysie wygrali 3-0 w setach do 21, 13 i 16. Wiemy, kto zagra w finale US Open pań, to Naomi Osaka i Wiktoria Azarenka, a u panów wciąż chce tego czterech tenisistów. Jako pierwsi w półfinale zmierzą się Hiszpan Pablo Carreño Bausta i Niemiec Aleksander Zwieriew, a tuż po nich na kort wyjdą Daniil Miedwiediew i Dominik Thiem. I saw many matches of him. Unfortunately, I missed finals last... Widziałem kilka meczów Daniła, nawet w tym turnieju. Przegapiłem jego zeszłoroczny finał z Nadalem, bo miałem jetlag i musiałem się wyspać po prostu. Ale to był jeden z lepszych finałów Wielkiego Szlema w historii. Daniil potrafi znakomicie rozłożyć siły w meczu. Niezależnie jak długo gra, 5 czy 6 godzin, to i tak prezentuje topowy poziom, a to stawia go na równi z najlepszymi. To będzie trudny mecz, ale nie mogę się doczekać. Nie będzie wprawdzie kibiców, ale spróbujemy zrobić dobre widowisko. Jeszcze kolarstwo. W Tour de France bardzo emocjonujący wyścig, rzecz jasna szczególnie w końcówce. 13 etap wygrał Daniel Martinez z Kolumbii, a wyprzedził dwóch Niemców, Lenarda Kemne i Maksymiliana Schachmana. Na pozycji lidera umocnił się Słoweniec Primoz Roglic. W Tirena Adriatico na czele z kolei Brytyjczyk Simon Yates, który wygrał dzisiejszy, piąty już etap. Trzeci linię mety przekroczył Rafał Majka, czym umocnił się na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. Wynik jest dobry, no. Waleczny jest, pokazuje jak młody zawodnik, jak za młody rani. Pojechał, bo tutaj nie ma jakiejś tam asykuracji czy coś, no. Myślał, że zawalczy. Tamten przykręcił, jak my to mówimy, większą moc. W każdym razie ważne, że jest, no i oby tylko jeszcze te mistrzostwa świata doszły, no i na to Giro. Myślę, że będzie przygotowany dobrze. Mówił Zbigniew Klęk, wychowawca i wieloletni trener Rafała Majki. Przed nami kolejny weekend z motosportem w najlepszym wydaniu. W Formule 1 Grand Prix Toskanii, czyli dziewiąta już runda mistrzostw świata. Kierowcy po raz pierwszy ścigają się na należącym do Ferrari torze Mugello, ale bynajmniej najszybsi nie byli dziś w treningach kierowcy Ferrari, a Mercedesa. A jakże? Obie sesje wygrał Valtteri Bottas. Z kolei w DTM-ach ścigają się na Nürburgringu. Robert Kubica ma powtarzalność. Przeważnie jest poza dziesiątką i tak też dzisiaj było w obu treningach. Polak zajmował 13 i 14 miejsce. Kolejny spot po 23. Są spore szanse na to, że będę miał dla Państwa dobre wieści z Gorzowa Wielkopolskiego. Bartek Zmarzlik rewelacyjnie jedzie podczas trzeciej rundy Speedway Grand Prix. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, jedynie nad morzem i w górach więcej chmur, na południu miejscami mgły. Temperatura od 3 stopni na Podlasiu do 12 na południowym zachodzie kraju oraz na Helu. Sobota zapowiada się słoneczna i ciepła. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwo jasne Łomża jedynie 14,99 za 8-pak, a piwo Warka Premium Classic tylko 23,99 za 12-pak. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie. Dostosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotek Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotek Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotek Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotek Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na koncert z cyklu Włodek Pawlik Summer Jazz Festival, retransmitowany z 14 sierpnia bieżącego roku. Dzisiaj będzie to spotkanie zatytułowane Włodek Pawlik Piano Solo, które zapowiadał Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. Witamy ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Nazywam się Mariusz Owczarek i mam wielką przyjemność być na tej scenie znów. Obok mnie jest Włodek Pawlik. Włodek Pawlik, który dziś zagra solowy koncert na tym pięknym fortepianie w naszym trójkowym studiu przy Myśliwieckiej 357. Zagra utwory ze swoich różnych solowych płyt. Tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu na antenie trójki, Włodek, ja mu trochę też pomogłem w tym. Ustaliliśmy, że wydałeś 10 solowych płyt. No 9, 10, może 8, ale gdzieś między 8. Około 10, tak. Dzisiaj muzyka z kilku płyt dla Państwa. To dla mnie wielki zaszczyt i także słowo podziękowania, jak zawsze przekazujemy dla Narodowego Centrum Kultury za organizację tego wydarzenia, Włodek Pawlik Summer Jazz Festival w Trójce. Bo to program Kultura w sieci i dzięki Narodowemu Centrum Kultury tu właśnie jesteśmy. Włodek Pawlik, solo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Thank you. Dziękuję Państwu. To był słynny utwór, piosenka Boba Dylana, Blowing in the Wind. Następny utwór to też taka moja interpretacja słynnej piosenki Paula Simona pod tytułem Sound of the Silence. Thank you. Dziękuję bardzo. A teraz kompozycję Fryderyka Chopina, piosenka, pieśń właściwie, którą nagrałem na płycie Songs Without Words, oczywiście nie śpiewając. Pieśń pod tytułem Wiosna w mojej interpretacji. Się powinno się nazywać Lato w sumie. Ale za rok będzie znowu wiosna, także Chopin, wiosna, Spring. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Zawsze myślę Chopin, ale przy okazji myślę Komeda. Nie wiem dlaczego. Zagram za chwilę też piosenkę Krzysztofa Komedy. W oryginale wykonywaną przez Kalina Jędrusik. Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę ciągle wędrować po pastwiskach nieba. Thank you. Dziękuję bardzo. To była bossa nova Luisa Bonfi z filmu Black Orpheus, Czarny Orfeusz. Thank you. O, dziękuję bardzo. Właśnie, you don't know what love is. Co to jest z tą miłością? Czasami jak gram, też do końca nie wiem, jak to wyrazić. Jest to chyba jedna z największych zagadek, tajemnic naszego życia. Miłość. Różne ma barwy, różne odcienie. Różne są definicje, różne potrzeby miłości. You don't know what love is. To jest taki utwór, który za mną się po prostu wlecze od zawsze. Dlatego musiałem go dzisiaj dla Państwa zagrać. Nie chodzi o moją miłość, chodzi w ogóle o sens miłości. Dobra, piękna. Tych wartości, które na naszych oczach z prędkością światła znikają. Może warto chociaż na moment to powstrzymać i powrócić do tej starej, dobrej, przewidywalnej przeszłości. A to tak tytułem dygresji. Mogę sobie zawsze pozwolić na to, żeby dwa słowa od siebie dodać. To trochę, nie wiem, czy wypada, ale czemu nie. Tak jak już tutaj Mariusz wspominał, no grałem w sumie tych solowych płyt bardzo wiele, jak na mnie. Ale jedną z nich chciałem przypomnieć tym, którzy zakupili, którzy mają u siebie w domach box z moimi po prostu Golden Collection. I tam jest płyta, której nigdy osobno nie można było zakupić. Jest to płyta z moimi solowymi interpretacjami pieśni ludowych, melodii ludowych Witolda Lutosławskiego. Powracając do tej płyty, chciałem dzisiaj zaprezentować Państwu jedną z tych pieśni ludowych opracowanej przez Witolda Lutosławskiego, ale potem jeszcze przełożonej na mój język. Także wyszedł taki trójpodział, można powiedzieć, pomiędzy ludową muzyką, interpretacją zapisaną w nutach Witolda Lutosławskiego i moim pomysłem na ten piękny, ludowy temat. Stała w polu lipeńka. Thank you.